الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi fiili faili musannif hazretleri anlattıktan sonra merfuat bahsinde tenazü babını getiriyor. Aslında mensubat, mecrurat, bunlarda da tenazü olabilir. Hepsinin sonunda getirse ama merfuattaki tenazü mensubat ve mecrurattaki tenazudan daha fazladır. Ekser olduğunda, daha fazla olduğu için merfuatta ne yaptı? Merfuat bölümünde tenazü babını oraya aldı. Evet. Ve ila tenazı'a. Yani münasip oldu bunun için. Tenazü bölümünün merfuata getirilmesi münasip. Ondan dolayı müellif de ve ila tenazı'al fi'lani diyor. Zahiran ba'dehuma. Şimdi o fakat yekûnü, biz onu cevap almayalım. İzah cevap. O tefsir oluyor yani. Tefsir ediyor. Fakat yekûnü fil fa'iliyeti mitlu darabeni ve ekremeni zeydun ve fil mef'uliyeti mitlu darabtu ve ekremtu zeyden ve fil fa'iliyeti vel mef'uliyeti muhtelifeyni. Tamam mı? Darabeni ve ekremtü Zeyden Zeydun. Şimdi izah cevap buraya yapıyoruz. Feyahtarul basriyyuna i'mâle's sâni vel küfiyyun i'mâle'l evveli. Anlaşıldı? İki fiil tenazü ettiği zaman bu tenazü ki onu tefsir aldık. Fakat yekûnü fil fa'iliyeti fa'iliyette olabilir. Mithlu darabeni ve ekrameni zeydun. Tamam. Ve fil mef'uliyeti mef'uliyette olur. Darabtu ve ekremtu zeyden. Ve fil fa'iliyeti vel mef'uliyeti muhtelifeyni. Biri fa'il almak, diğeri mef'ul almak istiyor olabilir. Darabeni ve ekremtu, değil mi? Zeydun zeyden. فَيَخْتَارُ الْبَصْرِيُّونَ اِعْمَالَ الثَّانِي. Tamam. وَالْكُوْفِيُّونَ اِعْمَالَ الْاَوَّلِ. Basra uleması, Basra nahibcileri ikinci fiili amel ettirmeyi tercih ediyor. Birinci fiilin amel ettirilmesini caiz görmekle beraber. Küfe nuhatı ise birinci fiil sebkat ettiğinden dolayı birinci fiilin amel ettirilmesini tercih ediyor. Ama ikinci fiilin amel ettirilmesini de caiz görmeleriyle beraber. Anlaşıldı? Şimdi bu bölümü okuyacağız. Ve ila tenazı'a. Tenazü ettiği zaman. El fi'lani. İki fiil tenazü ettiği zaman. Yani her iki fiilde çekiştiği zaman, her ikisi de teveccüh ettikleri zaman, il ismin vahidin yani, bir ismi. Bir ismi her ikisi de teveccüh ediyor. Bel diyor, bilakis el amilan. Bel amilan. Tamam mı? Bu nedir? Efendim, atful am alel khas. Tamam. Atful am alel khastır. Şimdi, sen diyorsun iki fiil çekiştiği zaman belil amilani. Biliyorsun iki amil tenazü etti. Çünkü tenazü eden illa fiil olmayabilir. İsmi fail, sıfatı müşebbehe bunlar da olabilir. Yani. Onun için belil amilani. İki amil tenazü ettiği zaman. Peki böyle kayıtlıyoruz yani. Ha. İyi bir sebep şu ki niçin böyle kayıtladık? İnnemâ zekerna bel el amilan. İz sebebi ettenazu yecri fi gayril fi'li. Eydan ne demek? Kema vaka'a ettenazu fil fi'l. Tenazu fiilde oluyor. Değil mi? Bu tenazu fiilde vak olduğu gibi fi gayril fi'li fiilin gayrisinde de meydana geliyor. İz ettenazu yecri yani yaka'u yahsulu fi gayril fi'li fi gayril fi'li fiilin gayrisinde de olur. Fi gayril fi'l. Eydan kema vaka'a fil fi'li. Fiilde vak olduğu gibi mesela kesmül fa'ili. Değil mi? İsmi fa'il. Nahl. Zeydun mu'tin. Zeydun mu'tin. O ya'yı sil. Zeydun mu'tin. Ve mukrimun. Amran. Artık. Zeydun mu'tin ve mukrimun Amran. Bu Amran mukrimunun mef'ulü müdür? Mu'tinin mef'ulü müdür? Değil mi? Mef'ulde tenasül. İsmi failde oluyor. Başka? Vasıfetil müşebbet. Sıfatı müşebbede olur. Nahv. Zeydun kerimun. Böyle Zeydun'u takdir ediyorsun. Zeydun kerimun ve şerifun. Ebu. Ha? Kitapta Bekrun. Bekrun ve Bekrun Bekir'e olur. Tamam. Varsa olur. Ve Bekrun Bekir kerimun ve şerifun ebuhu. Kerimun ve şerifun ebuhu da ne yapıyor? Tenazü ediyorlar yani. Kerimun sıfatı müşebbesi diyor ki onu ben fail alayım. Şerifun diyor ki ben alayım. Bunlar fiil değil. Ama amildirler yani. Değil mi? Amildirler. Buna amel ederler. Fiillerin ameli gibi amel ederler. Evet. İsmi meful olur. Zeydun mensurun ve mağfurun ebuhu. Zeydun mensurun ve mağfurun ebuhu. İsmi mensup olabilir. Zeydun kuraşiyun kuraşiyun ve haşimiyun ehuhu ebuhu. Anlaşıldı. Şimdi tabi aklımıza soru geliyor. O zaman niye müellif hazretleri ve ila tenaza'al fi'lan demedi ve ila tenaza'al fi'lan dedi de ve ila tenaza'al amilan demedi. Değil mi? Şara hazretleri belil amilan dedi onu. Tavsiye etti. Niye böyle yapıyor müellif? Vakta sara iktisar etti, yetindi el musannifu rahimahullah alel fi'li fiile yetindi. Yani ve ila tenaza'al fi'lani dedi ve lem yekul el amilani. El amilen demedi. Halbuki ma ennet tenazu'a yecri fihima. Fil fi'li ve fi gayril fi'li. Limada li asaletihi fil amel. Tamam. Li asaletihi. Li asaletil fi'li yani. Fil amel. Amelde fiil asıl olduğu için. Yani aslın zikredilmesiyle feri'den iktifa edildi. Yani. Fer'i zikretmeye ihtiyaç olmadı. Çünkü ismi fail, İsmi mef'ul, sıfatı müşebbehe, ismi mensup bunlar fiilin ameli gibi ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. O fiilan dediğimiz zaman onlar da ne yapılmış? İçine girmiş, kabul ediliyor. Tamam. Asaletihi fil ameli. Ve innemâ kâle. Musannif Hazretleri dedi, el fiilan dedi. Halbuki ve lem yekul el ef'al. وَإِذَا تَنَازَعَ الْاَفْعَالُ Fiiller. Niye? Üçtörtte ne de olabilir? Değil mi? Fi'lan diyor. İki fiil çekiyor. مَا اَنَّ التَّنَازُعَ قَدْ يَكَوْ فِي اَكْثَرَ مِنَ الْفِعْلَيْنِ İki fiilden daha fazlasında da tenazü meydana gelebilir. Değil mi? Evet. وَاِنَّمَا قَالَ الْفِعْلَانِ الْفِعْلَانِ Fi'lan dedi. Yani el ef'al demedi. El fi'leyni değil, min fi'leyni. Nasıl? Min fi'leyni dedi. Min el fi'leyni, lam tarfi. Lam tarfi daha güzeldir yani ibarede. Ve idâ tenâze'al fi'lâni diye geçiyor ya. Mâ ennet tenâzu'a kad yekav fi ektere min el fi'leyni. İki fiilden daha fazlasında tenazü oluyor. Tenazü ikiden daha fazla meydana geliyor. Daraptu ve ehentü. Şer sizi aldatmasın. Ehentü diyor, uzatmış. Ehentü. Ehane. Ehane. Ehanu. Ehanet. Ehanete. Ehenne. Ekamtü gibi yani. Ehente. Ehentüma. Ehentüm. Ehenti. Ehentüma. Ehentüne. Ehentü. Ehane. Ehane yani. Ehane. Yuhinu. İhanete. Ve ehentü. Ve ekremtü. Zeyden. Darabtu. Ve ehentü. Ve ekremtü. Zeyden. Zeydun. Kerimun. Ve şerifun. Ve zarifun. Ebu. Evet. İktisaran. İktisaran yani yaktasiru el müellifü rahimullah ala ekalli meratibi tenazu'i. Tenazu mertebeli en azına iktisar ediyor. En azı üzerine yetinerek. Ve o yani el ekal iznani. Yani ekter vuku iki fiilde oluyor. Anlaşıldı. Peki. Vahiran. Ey ne demek diyor? İsmen vahiran. İsmen vahiran. Zahir isimde. Zahirini getiriyor. Yani ismi zahirde kabul ediyor. Zamirde tenasuyu almıyor yani. Onun illetlerini aşağıda birazdan göreceksin. İsmi zahir, kendilerinden sonra gelmiş olan ismi zahirde ne yapıyor? Tenazuyu alıyor. Tenazu o iki fiil veya üç fiil, dört fiil neyse onlardan sonra vak olan ismi zahirde olur diyor. Çünkü orada tenazuyu kat etmek mümkün. Zamir olsa tenazunun kat'i bertaraf edilmesi mümkün olmayacak. Onu birazdan göstereceğiz. Tamam. İsmen zahiren vâkıan ba'dehumâ. Tamam. Ey ba'del fi'leyn. İki fiilden sonra vâkı olan ismi zahirde tenazü ettiği zamanda feyahtarul basriyûn i'mâlel evvel i'mâlel i'mâlel sâni vel küfiyûn i'mâlel evveli. Tamam. Anlaşıldı mı? Biz ikinciyi yapıyoruz. Evet, basamadım. İz, sebep el-mütekaddimu aleyhima. Şimdi niye ba'del fi'leyni dedi? İki fiilden sonra vakı olan ismi zahir. İz, el-mütekaddimu aleyhima. El-mütekaddimu. El-ismül mütekaddim. Aleyhima. Alel fi'leyni. Tamam. İster bu ismi zahir olsun, ister zamir olsun fark etmez. Zeyden. Zeyden. Darabtu ve ekremtu. Tamam mı? Veya İyyâke. İyyâke darabtu ve ekremtu. Başka? Vel mütevassitu. Vel ismül mütevassitu beynehuma beynel fi'leyni. Örnek ver buna da. Örnek ver buna da. Darabtu zeyden ve ekremtu. Darabtu zeyden ve ekremtü. Peki o zaman evet, mütekaddim olan, iki fiilden tekaddüm eden veya ikisinin arasına giren ismi zahir ne için ma'mul oluyor? Lil fi'lil evveli. Ma'mulun, ma'mulun, evet ma'muldür lil fi'lil evveli. Bunda ihtilaf yok. Yok. Birinci fiilin ma'muludur yani. İz. Niye ma'muldür şimdi? Niye birinci fiil ma'muldür? İz huve. İz huve. Yani el fi'lü evvel. Yestahikuhu. Yestahikku hâzel isim. Ellezî huvel mutekaddim evil mutevassıt. O mutekaddim veya mutevassıt olan ismi hak ediyor. Kable thâni. İkinci. Zeyden darabtu dedi mi? Zeyden darabtu. Bu ekremtu. Bu ekremtu sonra. Darabtu zeyden ve ekremtu. Darabtu önce, daha ekremtu gelmeden darabtu zaten ne yaptı? Onu kendine ma'mul. Ama bak, darabtu ve ekremtu zeyden. Bu zeyden şimdi ekremtu'nun mu, darabtu'nun mu ma'mulu olacak? Basri diyor ki Ekrem dönüldü. Küfi diyor ki darap. Anlaşıldı bu. Tamam. Kable sani ne demek? Kable sani. Kable vücudi sani. Kable vücudi sani. İkincisi daha var olmadan. Oraya gelme. Zeyden daraptu dedi. Ve ekremtu. Ve ekremtu. Evet. Demek ki birinci fiil onda yani diğeri daha gelmeden amel etme hakkını ne yapıyor? Kazanıyor. O zaman اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ فَلَا يَكُنُ ف۪يهِ فَلَا يَكُنُ ف۪يهِ yani fil mütekaddim, fil ismi mütekaddimi evil mütevassıtı lil fi'li s-sani mecalun lit-tenazu'i kema araftehu. İzafe mümkün mü? Biz de öyle, mecalun tenazun diye diyoruz. Nasıl yaptı? Mecalun tenazun. Aynı oluyor değil mi? Mecalun littenazu'i yani. Lam mukadder kabile. Mecal tenazu ya mahal yok. Mecalun littenazu'i. Tenazu için bir mecal, bir alan yok yani artık. O zaman burada tenazu olmuyor mu hocam? Hayır, tenazu yok orada. Amel birinci ediyor bayağı. Birinci fiil amel ediyor. Birinci fiil amel ediyor. Şimdi peki, şey gelelim. O zaman, İkinci fiilin şeyi ne? Mahmur ne oluyor o zaman? Mahzur. Yok. O şekilde yapacağız onu. Tamam. Onlar ikisi tenazu etmiyorlar. O ismi zahir mütenazaun fih değildir yani. Onda tenazu edilemez. Çünkü birinci fiil amildir yani onda. Peki. Şimdi dedik ki iki fiilin tenazu etmesi var. İki fiilin kendilerinden sonra vak olan ismi zahirde. Dikkat et. İbnül Hacib Hazretleri ismi zahiri alıyor yani. İsmi zahirde tenazu etmeli. Bu ne demektir? Bunun anlamı ne? Şimdi bunun üzerinde duralım. Ve ma'na tenazu'ihima. Evet. Ve ma'na tenazu'il fi'leyni fihi fil ismil vaki'i ba'del fi'leyni ennehuma ennel fi'leyni bihasebil ma'na bi'itibaril ma'na bihasebil ma'na mana itibariyle yeteveccehani ileyhi ilel ismi zahiri el mütenaza'i fihi mütenaza'i fihi olan kendinde tenazu edilen o isme mana itibariyle ikisi de ne yapıyor? Teveccüh ediyorlar. İkisi de yöneliyorlar. Ve yesihu evet yeteveccehani ve yesihu ve sahih oluyor en yekûne hüve en yekûne hüve yani el ismu zâhiru ellezî vaka'a ba'del fi'leyn o iki fiilden sonra vakuna ismi zahir de olması sayılıyor ma'a vuku'ihi fî zâlikel mevdu'i ma'a vuku'ihi ma'a vuku'i hâzel ismi el zâhir o ismi zahir olmasına rağmen fî zâlikel mevdu'i yani ellezî kâne ba'del fi'leyn iki fiilden sonra olmasıyla beraber o ismi zahirin olması da sahih, mümkün oluyor. Ne olması? Ma'mûlen likülli vâhidin minhuma. Minel fi'leyn. O iki fiilden her birine ma'mûl olması. Tabi ne üzerine ama? Ne? Alâ sebilil bedel. Bedel yolu üzerine. İkisi birden hoş alamaz. Tamam mı? Ya alâ sebilil cemi'i. Bir anda topyekun ikisi birden hoş almıyor. Darabtu onu mamul alabilir. Darabtu almazsa ekremtu onu mamul alabilir. Ala sebilil bedeli. Bedel yoluyla yani. O zaman fahineydin yani fahine kevni ma'na tenazu'i hâzeynil emrayn değil mi? Fahineydin. O takdirde yani fahine iz kâne ma'na tenazu'i hâzeynil emreyn madem ki tenazun manası bu iki şeydir yani bir o iki fiil ona teveccüh ediyorlar o ismi zahire kendilerinden sonra vakı olan o ismi zahire teveccüh ediyorlar her ikisi kendine mamur olmuşlar o isim de o ismi zahir de o iki fiilden her birine Alâ sebilil beden ma'mul olabilme durumunda olan birisi olduğuna göre la yutasavveru tasavvur edilemez tenazuhuma tenazu'ul fi'leyni değil mi? İki fiilin tenazu etmesi nerede tenazu etmeleri? Fi damiril muttasil ister birinci fiile muttasıl olsun ister ikinci fiile muttasıl olsun zamir-i muttasılda tenazu tasavvur edilemez. Niye? لِيَنَّ الدَّمِيرَ الْمُتَّصِلَ الْوَاقَعَ بَعْدَهُمَا yani بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ iki fiilden sonra vakı olan iki fiilden sonra vakı olan o zamir-i muttasıl yani merfu olsun ben fark ettim. يَكُونُ مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ الثَّانِ يَكُونُ oluyor muttasılan muttasıl değil mi? Neye muttasıl oluyor? Bil fi'li sani. İkinci fiile muttasıl oluyor. E peki ve hüve o zamir muttasıl. Yani ikinci fiile muttasıl olan zamir. İkinci fiille beraber ma'a kevni muttasılan bil fi'li sani. İkinci fiile muttasıl olmuşken değil mi? Darabtu tü yani oradayken darabtu hu orada muttasıl zamir iken he? Oraya muttasıl olmuş iken la yecuzen yekuna ma'mulen lil fi'li lehu kema la yahfa. Bu anlaşıldı. Tamam? Onun cüzüdür yani o fiilin cüzü. Peki. Peki gel sen şimdi bu zamir-i munfasıla. Zamir-i munfasılda olur mu olmaz mı? He? Zamir-i munfasılda nasıl olacak? Şöyle. Ma darabe ve ekreme İlla ene ma darabe ve ekreme illa ene böyle bir şey söylediler şimdi böyle bir cümle söylendiğini düşün böyle bir cümle söylendiği zamanda iki fiil var mı? Var. İki fiile de faile ihtiyaç var mı? Var. Tamam. Peki ene her ikisine birden fail olabilir mi? Olamaz. Çünkü tenazuyu kaldırmanın yolu, tenazuyu defetmenin yolu birine onu mamul verdiğin zaman diğerini de zamir yapmandır. Eneyi sen nasıl darabenin tahtına istitar edeceksin? Çünkü eneyi istitar edemezsin. O çünkü illa ile beraber gelecek. İlla harftir, onun istitarı olmaz. İlla ene istitar edilemez. İstitar edemediğin zaman birincisinde birincisini amel ettirirsen ikincisinde, ikincisini amel ettirirsen birincisinde zamir yapamadın. Zamir yapamadığına göre tenazu kat mümkün değil. Tenazu kat mümkün olmadığı yerde o zaman mümtenidir. Dolayısıyla orada tenazu yoktur. Anlaşıldı? Peki şimdi bunu anlatıyor müellif hazretleri. Ve emme damirul munfasilul vaku'u ba'dehuma yani ba'del fi'leyni tabi inkâne merfu'a. Tamam mı? İmkanı merfu'a. Niye? Çünkü zamir-i munfasıl mensup olursa yani orada zaten mütenazı fi mahzuftur dersin. Sıkıntı yok. Orada tenazı özete gitmeye gerek yok. Değil mi? Mesela ma darabe ve ekreme illa iyyake. Evet tamam. İyyake'yi şeye versen merfu ekreme darabenin darabeke kesi mahzuftur dersin. Tamam mı? İn üstüğünü anhu yuhda. İhtiyaç yoktur. Hasf edilebilir. Zaten tenazı. Ama merfu meselesi merfunun hasfı mümkün değil ki. Faildir. Hasf edemezsin. Değil mi? Tenazu vardır dediğin zaman o zaman oraya ikincisini amel ettirirsen birincisinde. Birincisini amel ettirirsen ikincisinde izmar yapman gerekir. İzmar. Yapamıyorsun ki. İlla eneyi sen nasıl izmar edeceksin? İllasız eneyi izmar edemezsin. Tamam. Eneyi illası orada izmar edemezsin. Çünkü illa bir şey için geliyor. Hasr-ı matlup için geliyor. E illa ile beraber eneyi izmar. Onu da yapamazsın. O zaman zamir-i munfasılda tenazu olmaz. Onun için de ne dedi Musannif Hazretleri? Ve ila tenaza al fi'lani zahiran ba'dehuma. Tamam. Ve ekallin görüşüdür yani onu alıyorlar. Ve ekal görüştür. وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما بعد الفعلين إن كان مرفوعا قيدنا ملاحظة يديوس مرفوع olduğunda belki tenazu düşünülecek nahvu Ma darabe ve ma ekreme illa ene. Ma darabe ve ma ekreme illa ene. Ma'yı koymazsan mülahaza edeceksin yani ha. Ma darabe ve ekreme illa ene. İşte öyledir de onu mülahaza ma edin. Ma görmediğini ikram etmediği anlamında. He, ben o mülahaza edin diye söylüyorum. Ma darabe ve ma ekreme illa ene. Dövmedi, ikram etmedi ancak ben. Ben dövdü, ben ikram ettim. Tamam. Peki fefihi şimdi sağ cevap değil mi? Emma'dan sonra gelen mübteda'nın haberine ne geliyor? Bak. Fefihi tenazu'un. Evet burada lugavi itibarla bir tenazu vardı. Değil mi? Fefihi tenazu'un. Fefihâzel kavli. Fefihâzel misali. Bu misalde tenazu'un. Tenazu vardır ama lugavi itibarla vardır. Tamam, tenazu nedir burada? Lugavidir. Lakin ancak la yumkinu kat'uhu. Anlaşıldı? La yumkinu kat'uhu. Kat'u't tenazu'i. Yani tenazu'u kaldırmak, bertaraf etmek, tenazu kuralını işletmek mümkün değil burada. Tamam? Tenazu'u kat etmek, tenazu'u ortadan kaldırmanın şeyi nedir? Bima huve tariqul kat'i indehum, inden nuhati. Naivcilerin indinde tenazu kaldırma yöntemiyle o tarik ile tenazuu ortadan kaldırmak, tenazuda kuralı işleterek tenazuu ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ve huve o, yani tarikul kat'i, tenazuu ortadan kaldırmanın yolu idmarul fa'ili izaqtada. Gerektirdiğinde faili zamir yapmaktır. Diyelim sen ikinci fiili amel ettirdin. Bir darabeni ve ekremeni zeydun. Darabeni ve ekremeni zeydun. Ekremeyi amel ettirdin, zeyd ona fail verdi. Darabenin tahtında huve var. Küfiyün gibi darabeyi amel ettirdin, darabeni ve ekremeni zeydun. Darabe zeydi refetti, ekremenin tahtında huve var. Değil mi? Samir yapacaksın. Ha. Peki, bunu anlıyorsun. İdmarul faildir. Failin zamir yapılmasıdır. Nerede zamir? Fil fi'lil evveli indel basriyin. Niye? Liyennem ihtaru i'malil fi'li sani li kurbihi. Değil mi? Yakın olduğundan dolayı ikinci fiilin amel ettirilmesini onlar ne yapıyorlar? Efendim? Tercih ediyorlar. Darabeni ve ekremeni zeydun. Ekreme fi nunnunu bika ya meful zeytonun failidir diyorsun. Darabenin faili tahtında müstettir. Huve zeyde raci. Tamam? Peki ve fil fi'li sani ikinci fiilde zamirdir indel kufiyin. Niye? Lennem ihtaru i'malil fi'lil evveli li kevni esbaka. Esbak olduğundan dolayı birinci fiil amel ettiriyor. Darabe fiil nunnun yuka ya meful zeytonun faili vavvavat ve ekreme fiil tahtında huve zeyde raci onun. Anlaşıldı? Peki sen gel bakayım şimdi. Tenazu kat'ın tariki olan, tenazu ortadan kaldırma yolu olan bu yolu ma darabe ve ekreme illa enede yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Değil mi? Yapamıyorsun. Peki şimdi ta'lil geliyor. La yumkinu kat'uhu. Evet, burada bir tenazu var. Ma darabe ve ma ekreme illa ene. Tenazu var ama la yumkinu kat'uhu. Kat'u hadet tenazu'i. Bu tenazu, lugavi manadaki bu tenazu'u kat etmek değil mi? Tenazu kuralını işleterek ortadan kaldırmak mümkün değil. Yani böyle bir sözü bu şekilde söylemek mümkün değil. Bu tenazuyu, tenazu kuralı dediğimiz yani faili müstetir zamir yapma yoluyla burada biz tenazuyu ne yapamayız? O zaman zamir-i munfasılda tenazu mümtenidir. Tenazu ismi zahirdedir. Tamam. Peki niye? Niye la yumkinu kat'uhu? Li'ennehu la yumkinu idmaruhu. Li'ennehu çünkü şan, dikkat et, illettir o. La yumkinu kat'uhu'nun illetidir. La yumkinu idmaruhu. Evet. Yani o zamir kılmak, zamir yapmak, yani munfasıl zamir yapmak mı? Ma'a illa ile beraber onu izmar etmek, zamir olarak zamir kılmak mümkün değil. Niçin? Li'ennehu çünkü o lafza veriyoruz yani. Tamam mı? Evet. Li'ennehu çünkü o li'enne illa yani lafza illa yani. O illa lafzı harfun la yasihu idmaruhu. Harfun o harftir la yasihu idmaruhu. Çünkü İzmar isme mahsustur. Zamir de ismi yerini tutan laf. İlla izmar olmaz, o mudmer olamaz. Peki kardeşim, enenin kendisini saklayalım oraya, illayı bırakalım. Ve la yumkini idmaruhu, o eneyi yine izmar etmek, ikinci fiil amel ettirirsen, birincisinde, birinciyi amel ettirirsen, ikinci fiilde gizlemek yine mümkün değildir. Bidunihi, biduni illa. İlla olmadan da gizlemek mümkün değildir. Niçin? Niçin mümkün değildir? Lifesadil ma'na. Mana fasit oluyor. Değil mi? Manaya veriyoruz. Mana fasit oluyor. Çünkü orada illa ene demenin anlamı nedir? Hasırdır. Bu hasır ne yapıyor? Ortadan kalkıyor. Lifesadil ma'na. Liyennehu. Bak. Liyennehu. Çünkü. Niye mana fasit oluyor? Yani izmar yapsan eneyi. İlla olmaksın. Yufidun nefyel fi'li anil fa'ili. Failden fiilin olumsuzluğunu ifade eder. Halbuki isbatı murattır. Öyle mi? Vel maksudu. Yani ve maksudul mütekellimi. Muzafili mahzuftur. Eliflem ivez gelmiştir. Yani vel maksudu. Ve maksudul mütekellimi. Ve garaduhu. Garadı amacı nedir? Şöyle isbatuhu, öyle değil mi? Yani isbatul fi'lil evveli evi saniye yani. Birinci veya ikinci veya. Birinci fiil amel ettirirsen ikinci fiil amel ettirirsen birinci veya. Değil mi? Zamir yap. Amaç nedir? Ben dövdüm, ben ikram ettim. Böyle. Sen getirdin darabın tahtına eneye girdin, madarabı eneye, ben dövmedim oldu. Halbuki ben dövdüm. Dövmek de bana ait. Bana taksis edilmiş. Mana fasit oldu. İlla ile gizleyelim. İlla ile de gizleyemezsin. Ne oldu o zaman? Ne çıktı ortaya? Burada tenazu kat mümkün değil. Tenazu kat mümkün değil ise tenazu bertaraf yani tenazu kuralını işleterek tenazuyu kat etmek, ortadan kaldırmak mümkün değil ise orada tenazu nedir? Mümtenidir. Ala mezhebil bak. Ama adam diyor ki ben faili hasbederim. Kim gibi? Ferra gibi. Ona göre olur. Onun lügatine göre olur. Değil mi? Failin hasbını caiz görüyor mesela. Tenazuda diyor ben birinci fiil failisiyse ikinciyi amel ettiririm diye birinci bir faili hasbederim onu. De ona göre olur. Ona göre doğrusu da hasbediyor faili. Tamam. Ona göre bir sıkıntı yok. Anladınız? Ama nefil cümlesinde mi? Ne olursa olsun. Birinci fiil diyor fail ise ben ona hasbederim diyor. Tamam? Hasbederim ben diyor birinci fiil. İzmar kabresi ki lazım gelmez. Yani ona göre öyle. Ve la yumkinu idmaruhu bidunihi biduni illa. İlla olmadan. Lifesadil ma'na. Liyennehu yufidu nefiyel fi'li anil fa'ili. Vel maksudu. Halbuki mütekellimin maksudu ithbatuhu yani ithbatul fi'lil evveli evi thani birinci veya ikinci fiilin ispat edilmesi değil mi? Kim için? Lehu. Kim için ispat edilmesi? Lehu. Ehlid damiril munfasili. Ellezi huvel fa'ilu bitarikil hasri. Öyleyse vel idmaru zamir yapmak biduni illa münafin lehu. Buna nedir? İspata münafidir. Adam ispat etmek istiyor. Sen nefret etmiş oldun. Mana fesatta uğruyor. Dolayısıyla o zaman ne yapılamaz? Efendim orada tenazu olamaz. Demek ki zamiri munfasılda ne yapmıyor? Basri ve küfüler tenazu görmüyor. Onun için de müellif diyor ki ve idâ tenaza'al fi'lani bil amilan zahiran ve ismen zahiran vakan ba'del fi'lini. Yani iki fiilde ise vakıda ismi zahirde tenazu ettiklerinde. Anlaşıldı mı? Ve muradul musannifi musannifin de muradı kastettiği neyle kastettiği? Bittenazu'i tenaza hauna fi hadal bab, bu babta yani. Ve ila tenaza al fi'lani zahiren ba'dehuma dediği zaman tenazu ile kastettiği nedir? Ma yani tenazu'un yekûnü. Tenazu'un yekûnü. Yani bir tenazudur ki yekûnü tarîku kat'ihi, onu ortadan kaldırmanın yolu, o tenazu'yu bertaraf etmenin yolu, tenazu kurallarını işleterek tenazu'yu kaldırmanın yolu nedir? İdmâral fâili fil fi'lil evveli اِذَا اَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِيَ اَوْ فِي الْفِعْلِ الثَّانِي اِذَا اَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْاَوْلَ. Tamam mı? Birinci fiil. Birinci fiil amel ettirdiğin zaman, ikinci fiilde faili damir yapmak, ikinci fiil amel ettirdiğin zaman da birinci fiilde faili damir yapmak suretiyle ortadan kaldırılan tenazuyu konuşuyoruz. Halbuki damir-i mufasıldaki tenazu, böyle bir tenazu değildir. Anlaşıldı? Felida, dikkat et diyor. Felida, feli eclihada yani. Feli eclihada, işte bundan dolayı. Yani feli kevni muradil musannifi bihi bit tenazü hauna. Burada musannifin tenazü ile muradı ma yekunu tariku kadar izmaril fa'il. Failin mudmer yapılabildiği tenazü. Muradı bu olduğundan dolayı hassahu. Ne yaptı? Hassahu, hassa hâde tenazu, bu tenazuyu taksis etti. Hassahu, hassal musannifu, hu et tenazu, bil ismi zâhiri. Haythu kal, ismen zâhiran, vâkıan ba'del fi'leyni. İki fiilden sonra vâkı olan ismi zâhir dedi. Tamam. Şimdi tafsilata giriyor. Şimdi İmam Kisai'nin, İmam Ferra'nın mezheplerine de dikkat edin. Üç mezhep üzerine bu zamir-i munfasılda tenazu oldu diyelim. Bu tenazu var. Dedik ki bu birinci fiili amel ettir, ikinci fiili amel ettirsen bu zamir-i munfasılda efendim tenazu ortadan kaldırma yoluyla bu tenazu ne yapılamıyor? Kaldırılamıyor. Dolayısıyla biz iki fiilden sonra ismi zahir vakı olursa orada tenazu var. Bunu konuşuyoruz. Bunu kabul ediyor. Ama şimdi mesela İmam Kisai'nin mezhebi veya İmam Ferra'nın şeyine göre, lügatına göre değişebilir. Değil mi? Şimdi onları söylüyor bize Şari Hazretleri. Ve emma yani tafsirun lil mezahibi selâfe. Üç mezhebin tafsilidir bu. Ellezîye mezhebul Kisai vel Ferra ve mezhebi gayrihima yani. Bu ikisinin dışındakilerin mezhebi. İmam Kisai, İmam Ferra bunların mezhebine göre gelince ve emme tenazu'u tenazu'a gelince el vaki'u fi zamiril munfasıl. Tabi imkanı merfu'a. Zamir merfu olursa niye? Mensubu az önce söyledim. Zamir munfasılda mütenaza fi olanı hasfetmekle zaten ne yapılabilir? Tenazu ortadan kaldırılabilir zaten. Onun için o bizim mevzu bahsimiz değildi. Biz merfu zamir konuşuyoruz. Fe, buradaki fa ne oluyor? Cevap oluyor yani. Zamir-i munfasılda vakı olan tenazu'a gelince fe'ala mezhebil kisai. İmam Kisai'nin mezhebine göre yukta'u bil hadfi. İmam Kisai diyor ki burada tenazu var mı kardeşim? Var. Tamam. Hasbedersin bir tanesinden fail olur. Birine faili verirsin, öbüründe fail mahsustur dersin. Yukta'u yani kat edilir, ortadan kaldırılır tenazu bil hadfi, bi tarikil hadfi yani. Şimdi bizim tarikimiz neydi? Bizim tenazu kat tarikimiz neydi? İzmar idi. İzmar. Biz zamir yapamadık. İlla ile beraber gizleyemiyorsun. İlla harftir. İstitar etmez. İzmar etmez. Gizlenemez. İllasız mana fasit oluyor. Değil mi? O gitti. Ama Kisai diyor ki hazır. Tamam. Yukta'u bil hazfi. Hazf ile bu ne yapılır? Ortadan kaldırılır. Tamam. Bu güzel bir seçim. Bir tanesinde var, öbüründe mahzuptur diyorsun. Dersin ki yedullu alel yedullu aleyh. Ona delalet ediyor yani o. Ma huvel mezkur yedullu alel mahzuf. Değil mi? Mezkur olan mahzuf olana delalet ediyor. Ama fail umde. Umdeyi diyorsun ki mahzuftur. Bunu caiz görürlermiş. Biz de caiz gördük. Anlaşıldı? caiz görüyorlarmış. Tamam olmaz ama oldu caiz görüyorlar, biz de caiz. Peki şimdi Ferra da acayibini söylüyor. Herkesi hepten gariptir. Ve emme tenazu'ul mezkûr. Ama zikredilen bu tenazu'a gelince evet. Ama ala mezhebil ferra'i, Ferra'nın mezhebine göre ise feya'melani yani feya'melu el fi'lan ma'an hale kevnihima musahibeyni fil amel. Yani ya'melu kilahuma fihi, her ikisi de o enede amel ediyor diyor. Ma darabe ve ma ekreme illa ene hem onun hem Ekreme'nin failidir, hem de Darabe'nin failidir. Bu da ikisine birden amel veriyor. Bir tane ismi zahirde, ikisi birden amil oldu diyor. Olur. Bu da öyle diyor. Tamam mı? Çünkü o İmam Ferra'dan ne rivayet edilmişti? Teşrikü Rafi'in şeyi var onun. Rivayeti var. Teşrikü Rafi'in diyor. İki refedici ortak olurlar diyor. Tamam mı? Efendim, onun görüşü de öyle. Peki ve ama ala mezhebi gayrihima, Kisai buradaki tenazu mahzuf diyerek hazıf ile ortadan kaldırıyor. İmam Ferra her ikisine amel vererek ortadan kaldırıyor. Geriye kalanlar ve ama ala mezhebi gayrihima, yani gayril Kisai vel Ferra fela yumkinu kat'u. Öyle değil mi? Bunu az önce beyan ettik. Kat'u mümkün değil. Niye? Çünkü gayrisinin mezhebine göre tenazuğun ortadan kaldırılma tariki, yolu damir yapmaktır. İkinci fiil amel ettirirsen birinci fiilde. Birinci fiil amel ettirirsen ikinci fiilde damir yapmak. Sen illa ene de illa'yı bırakıp ene'yi koysan mana fasit oluyor. İlla ile beraber ene'yi koyayım desen illa harftir, mudmer olmuyor. O zaman fela yumkinu kat'uhu. Tamam mı? فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ. Kat'a mümkün değildir. Anlaşıldı? Niçin kat'a mümkün? Kat'u tenazu'i yani. Tenazun ortadan kaldırılması mümkün değil. Niye? لِأَنَّ طَر۪يقَ الْقَطْعِ عِنْدَهُ. Onların katında tenazu kaldırmanın tariki nedir? الْاِدْمَارُ fakat hazıf ve teşrik-ül rafi'in yok ki onlarda. Teşrik-ül rafi'in yani iki refedecinin ortak olması Ferra'da var. Hasfetmek Kisai'de var. Onların dışında böyle bir şey yok. Onların dışında böyle bir şey olmadığına göre o zamir-i mufasıl'da da tenazu olması mümtenidir. Çünkü tenazu ortadan kaldırmanın yolu orada mümkün olmuyor. Anlaşıldı? Olmuyor. فَلَا يُمْكِنُ قَطْعُهُ لِمَاذَا لِأَنَّ طَر۪يقَ الْقَطْعِ عِنْدَهُمْ الْاِدْمَارُ وَهُوَ الْاِدْمَارُ zamir yapmak ise nedir? مُمْتَنِعُمْ لِمَا عَرَفْتَ وَعَنِفًا yani az önce söyledik yani bunu. Az önce söyledik. İlla ile beraber izmar mümkün değil. İlla'yı bırakıp izmar ise ne oluyor? Şöyle fasit oluyor. Mana fasit oluyor. Peki. Nekte.